Hello and happy Valentine's Day! Este luni, 14 februarie, toată lumea se iubește astăzi, toți îndrăgostiții sunt cu inimioare, floricele, plimbări în parc, dragoste și iubire, procreare. De fapt, trebuia să spunem Happy Valentine's Day! Iubiți-vă bine! Iubiți-vă mult, iubiți-vă pe tunuri! Iubiți-vă protejat, vorba unui coleg de-al nostru. Sigur că da, începem special edition Valentine's Day la Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. Salutare tuturor și salutare tuturor îndrăgostiților. Avem 30 de minute spre 40 de playlist special. Așa am pregătit un set special, Mr. Olix, astăzi. Oh, numai cu piese de corazon, așa. Da, de suferință, de vene, de dragoste, de iubire, de love și de copii. Începem cu o piesă specială, ați auzit-o pentru prima dată joi la Kiss Kiss in a Mix. Speak One versus Gheorghe Gheorghiu, unde dragoste nu e, nimic nu e. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. buze pe umărul meu. Vara trecută tu îmi spuneai că sunt valul ce îl așteptai. You make me this, bring me up, bring me up. Yo, Kiss Kiss in the Mix, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Urmează o altă piesă foarte frumoasă, o piesă de dragoste pentru cei singuri, Lonely Heart. După care ne întâlnim cu Martin Solveig și Dragonet. Hello, hello iubirii și dragoste. Până atunci, podcastul Kiss Kiss in the Mix îl puteți descărca și reasculta foarte simplu, cât se poate de gratuit, pe kissfm.ro/kkm. Acolo sunt două variante, una de play și alta de download. Amândouă sunt gratuite, cum spunea și Olix. Care obicei vă spunem, nu uitați să dați și like-uri acolo pe pagina noastră din site-ul Kiss FM. Cât mai multe like-uri și, desigur, către pagina de facebook.com/kissfmromania. Avem așadar Lonely Heart, imediat Martin Solveig cu Hello și... și Corazao. O piesă de Corazon, chiar dacă se cheamă Corazao. DJ Anx și Olix împreună cu voi la emisiunea de mix numărul 1 din România. Vă mulțumim! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Getting dark and the walls are so tight. Yo, party people, Corazón, ziceam o piesă de Corazón la Kiss Kiss in a Mix și e momentul să luăm dedichisul 0722 20 60 20. Salutare băieți, aș dori și eu o nouă piesă de la Accent pentru prietena mea Elena. Mersi fain, semnează Irina din Arad. Hey băieți, vreau și eu Andra Something New DJ Young Remix pentru prietena mea cea mai bună Felicia. Mulțumesc mult, Andreea semnează. Hello băieți, Happy Valentine's Day, pupici de la Diana, mulțumim frumos. Bună seara, vreau și eu să urez tuturor valentinilor și valentinelor la mulți ani. Mulțumesc, Corina îndrăgostită. Apropo, să-i spun și tatăl meu, la mulți ani, Vali! A, și stai, cum era? Era ăla din animația aia, Wally, știi? Wally! La mulți ani, Wally! La mulți ani, Wally! Adică Valeriu, nu? Ce avem? Bruno Mars, încă o piesă frumoasă așa de Corazón, Grenade, un remix foarte tare. După care Heartbeat, ceva mai de Corazón, de atât nu se poate, cu Enrique și Nicole Scherzinger. Și apoi Matias, Missing You. DJ Young și Wally. Wally! Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Grenade, oh yeah. Oh, I like we are floating high above the stars. Oh, Kiss Kiss in the Mix, Matias, am ascultat noului single, cu toate că miercuri seara în club am auzit vechiul single și lumea era cu mâinile pe sus când a început piesa. Vechiul single era Secret Love, ăsta este Missing You. Se meargă bine. Noul single să fie cu succes, o pauză foarte mică și urmează încă 3 piese de dragoste ca să încheiem o oră întreagă de Love Special Edition. Imediat după pauză, așadar, Rihanna, Only Girl, Casanova și Andreea, Selfish Love și apoi Anda Adam, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Adică după două melodii de Love, trecem la două melodii de Bed, de dormit. De dormitor. Dormitor pe bacheta din spate. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Happy Valentine's Day from Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. DJ Young and Oryx. Back to back. And track to track. Kiss Kiss in the mix. Hello party people, Kiss Kiss in the Mix, încă 3 ore înainte de ora 8, ziceam de Rihanna, Pedro Casanova și Anda Adam. Salutăm toți îndrăgostiții și toți oamenii care ascultă Kiss Kiss in the Mix în acest moment, pentru că nu toți sunt îndrăgostiți, nu? Dar mai ales îndrăgostitele. Dacă e luni, e Valentine's Day. Știi ce vreau să spun, că e... Ar trebui să fie în fiecare zi, în fiecare luni, de fapt, măcar așa lunea să fie ziua dragostei. În weekend am fost la Winter Kiss, ne-ați auzit în direct de acolo de la unde găsiți podcasturile și înregistrările și relatările toate, le găsiți pe site-ul kissfm.ro. Cele trei locații, Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Gata, continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss, radio numărul 1 în România. Make it bad, boy. Then I'ma make you swallow you. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Let's try my Cadillac and do it in the back. Let's put the key inside E luni, e început de săptămână și încheiem chiar acum prima oră de mix de astăzi. Ascultați emisiunea de mix numărul 1 în România, Kiss Kiss in the Mix. De fapt, este un weekend prelungit, este a patra zi de weekend, luni, Valentine's Day, lipită de duminică, nu? Așadar, dacă în timpul emisiunii o să mai auziți câte un jingle de weekend, să știți că pentru noi aici e weekend, toată lumea sărbătorește Valentine's Day! Și dacă este Valentine's Day, avem super petrecere cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vin în această seară în club Puls din Craiova, ne vedem acolo undeva după miezul nopții când terminăm emisia. Plac, plac, le-am luat pe Dan Fințescu și am plecat spre Craiova. În câteva clipe vine ora 8 și începem o nouă oră de mix cu alte piese, ziceam, special edition, cântece numai de dragoste astăzi. O să începem, de exemplu, cu o piesă care o să ne aducă aminte cum dansa bunic. Să-l întrebăm, crezi că el mai știe? Nu știu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. După pauză. Momentan, cele mai bune reclame se ascultă la Kiss. Turn your radio up. Kiss FM. DJ Young and Onyx. Back to back. And track to track. Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors o nouă oră de mix live la Kiss Kiss in the Mix. Special edition de Valentine's Day, cântece numai și numai de dragoste și iubire. Astăzi de dimineață în studioul Cronicii Cârcotașilor au venit câștigătorii excursiilor în orașul Fucking din Austria. Au multă treabă, mergând acolo cu siguranță le va suru de ideea și vor face precum orașul. Așadar, pe site-ul kissfm.ro găsiți poze și relatări de astăzi de dimineață de la Cronică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bum, bum, We'll be right back. dreaming, but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, 'cause I love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Maratonul muzicii de dragoste continuă aici la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm seria șlagărelor de iubire pe meandrele undelor radiofonice de dragoste. Momentan, derichisuri de la voi. Aș dori și eu un derichis pentru iubita mea cu piesa Obsession a lui Tom Boxer, semnează Leave You. Hello Kiss FM, vreau și eu Sava și Raluca Love You, care tocmai a fost, nu-i așa? Da, pentru toți îndrăgostiții, vă pup Alina! Pupăm și noi pe Alina, salutăm, aș dori și eu piesa Non House să o dedic tuturor sărbătoriților de astăzi, că Lin din Cluj o să fie cu siguranță o piesă de dragoste. Salutare băieți, vreau să vă spun doar că și eu sunt îndrăgostit astăzi de voi! Vă pupăcesc, Olivia! Pupici! Avem încă o piesă de dragoste de la Copii Pereți, Some Love se numește, sau Cama Așava, Ahava, ceva de genul ăsta. După care Roa ne place, adică tot ceea ce ne place, inclusiv dragostea și ceea ce vine după dragoste. Iar pentru cei care suferă din dragoste, The Sound of Missing You, de la Wild Boys și Amira. O grămadă de piese mixate, de rechisuri puțin mai încolo. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה

și Amira, o super piesă la Kiss Kiss in the Mix Special Edition Valentine's Day Party. În weekend am fost la Winter Kiss pentru că abia s-a terminat weekendul, ne-ați putut asculta în direct din Sinaia, Poiana, Brașov și din Predeal. A fost o mega nebunie, o avalanșă de premii, concursul, distracție maximă. Să sperăm că ține zăpada până pe la 1 martie. Noi, sincer, n-am sperat că o să mai avem zăpadă pe pârtie de Valentine's Day, dar pârtia Clăbucet a fost bestială. Și tot în weekend am avut partidul Kiss FM ediția 167. Vineri am fost în Club Anton Râmnicu Sărat, iar sâmbătă în Club Fusion Strejnic. Găsiți înregistrările pe kissfm.ro/partidul. Da, înregistrările audio, intrați, downloadați. Iar în această seară, pentru că este Valentine's Day, dacă tot vă spuneam de partidul Kiss FM, în această seară suntem în Club Pulse Craiova, Valentine's Party. Olic și Dan Pințescu vor fi acolo. Sonia, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Imediat Voltage și Deepside DJs, I Wanna Be Free. Și Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss Radio numărul 1 în România. Olix, Olix and DJ Young, make the sound on Kiss FM. See the love inside your eyes. I always feel so beautiful held in your arms. But it's time to live without you. Cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful wrapped in your arms. My beautiful one, it's time.

Now, Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix. Asta am ascultat, acum e timpul să dăm time out, mai exact să facem o pauză scurtă pentru că cele mai bune reclame se ascultă la Kiss. După pauză, Shakira, Remix, Remix pentru Loca. Ne întâlnim și cu Stereo Sonic, We Rollin'. Roberto împreună cu Lara, Beside You. I wanna get beside you, beside you. Melodia cu 6 versuri. Le-ai numărat? Am dat pe Google, Beside You Lyrics. Care am căutat pe Google, este cu 6 versuri. Apar 7 cuvinte. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. I love you all. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. DJ Young and Olix. Back to back. And track to track. Kiss in the mix. Kiss in the mix, ne-am întors la mix, ne-am întors cu trei piese pe care vi le-am prezentat mai devreme. Începem cu Shakira și cu derichisurile primite de la voi. Hello, Kiss in the mix, vreau și eu today de la Impact pentru ziua specială de astăzi. Kiss 4 love, Cristina, ce vreau să zică? Nu știu, nici noi. Kiss 4 love, kissfm.ro/kiss4love, aflați acolo care a fost campania mare de Valentine's pe care a desfășurat-o Kiss FM în această perioadă. Hello, aș dori și eu, Sasha Lopez, all my people, pentru toți colegii mei de facultate, semnează Cristi din Iași. Lopeți de zăpadă. Vreau și un delichis pentru toți prietenii mei din Brașov cu mesajul: abia aștept să treacă săptămâna asta să vă revăd. Mersi, Daniela. Săptămâna care începe... Care a început azi? Nu, adică... De mâine începe, că azi e încă duminică. Azi că suntem în weekend. Bine. Duminică. Sunt cea mai tare. Kiss for love. Vă pup, Bibi. Habibi, cu alte cuvinte, iubire maximă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Doesn't matter.

Yo, Kiss in the Mix, Roberto și Lara beside you. Cred doar că am petrecut foarte tare în acest weekend cu Roberto, nici nu ne mai aducem aminte. Da, sigur. De câte ori trece weekendul, luni ne sunăm unii pe alții, noi pe el, el pe noi și ne întrebăm ce am făcut în weekend. Bă, da, frapiera aia. Frapiera aia, nu se poate. De un pal cu două weekenduri. Gata, pauză scurtă, vine piesa Non House de la ora 9, piesă de dragoste pentru toți îndrăgostiții, surpriză din partea Kiss Kiss Dynamics. Mai puteți cu atâta dragoste? Nu mi s-a făcut rău? Vreți niște lămâie? Știi vorba aia, dulce ca o savarină. Mamă. Cea mai bună muzică! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. What is this place? Sunt bărbat, nu sunt deloc complicat. Sunt relativ simplu, ce-am în inimă am și-n minte. Spun deschis tot ce gândesc, mai puțin când vine vorba despre cele două cuvinte. Cuvintele alea două pe care ai vrea să le auzi într-una tu. Însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu, că nu. Să știi că eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Sunt bărbat, nu sunt genetic structurat să spun așa ceva. Părerea mea. Și sunt convins că la fel s-a întâmplat și cu ăia dinaintea mea. Toți strămoșii mei au avut de vânat, de luptat, de inventat roata și becul și televizorul și geaca de piele cu ținte. Pe scurt, nu l-a stat capul la cele două cuvinte. Și să știi că eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Și nu înțeleg de ce nu mi-acorzi credit, nici măcar că tu nu-i câine care te iubește chiar dacă nu-ți vorbește. Pe bune nu știu ce vrei. E suficient să te uiți în ochii mei. Eu încerc, dar nu prea reușesc, nu. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Eu încă o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Ce crezi? Nu că pot. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Wishing you a happy Valentine's Day. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. DJ Young and Olix. Back to back. And track to track. Kiss Kiss in the mix. Hello, party people. Hello. Hello, Mr. Olix again. Hello, DJ Young again. Yo, party people, este luni, e ca duminică pentru noi pentru că este weekend prelungit de Valentine's Day. Olix moare de somn. Hello, trezirea, bună dimineața. După weekend am revenit mai greu, dar nu-i nimic, mai avem încă o oră și apoi mergem să petrecem în somn. Astăzi că tot e Valentine's Day, mixăm back to back DJ Young împreună cu Olix și începem cele 50 de minute de mix din ultima oră de program cu Caro Emerald, The Night Like This, Yves LaRock și Jabba vin cu By Your Side. Apoi ne întâlnim cu Ellie White, Nu te mai caut, asta pentru ziua de 15 februarie, ziua de după Valentine's Day. Ce o mai bună muzică! Se ascultă! Rocky! Calls you bluff. He is the sicriele, obilime. After darkness comes the light. Come on, trust me, don't you worry. People again, Ellie White, Nu te mai caut, o piesă foarte, foarte bună pentru Valentine's Day. Vă invitam pe podcastul Kiss Kiss in the Mix. Intrați, ascultați, descărcați și dați like-uri pe kissfm.ro/kkm, două variante, play sau download, amândouă gratuite. Avem de kiss-uri chiar acum, salutare băieți, de ziua îndrăgostiților. Vreau să vă spun că vă iubesc eu și încă 2 milioane de români. Pupici, Lisa din Bistrița. Mulțumim foarte mult, salut, vreau și eu American Dream pentru băieții de la 402 cu mesajul: puneți mâna pe cărți, semnează Răzvan. Hello, Kiss Kiss Remix, aș dori și eu Voltaj, I Wanna Be Free Free, am zis da, pentru vărul meu Nicu, mersi, semnează Mihai. Firi, firi, bună seara băieți, vreau și eu să vă transmit câte un pupic la fiecare, așa, de Valentine's, Roxy. Hitul verii 2011, chiar acum se aude la Kiss Kiss in the Mix, J-Lo și Pitbull, On the Floor. O piesă care va rupe planeta în două, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Thank you.

asta este un nou tip de MC. După ce Harakiri, yes, everybody, Sabia. E Valentine's Day, am avut o piesă mai de club, așa, foarte, foarte bună, Swedish House Mafia, împreună cu Pharrell, Your Name. Dacă e luni și e Valentine's Day Party, partidul Kiss FM vine în această seară, undeva după miezul nopții, în Club Pulse din Craiova, ediția 167, continuă cu un super Valentine's Party. Accent My Passion chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim imediat cu Voxis, Tell Me Everything, Deep Side, DJ's Remix. Și Tiny Tampa și Eric Tanner vin cu Written in the Stars, remixul lui Michael Wills. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. If Edition Valentine's Day. Urmează ultimele trei piese de această seară și DJ Young ne-a pregătit chiar acum un remix nou la Andra Something New, un alt remix semnat DJ Young. Da, o altă variantă DJ Young remix pentru Andra Something New. Imediat avem Residence DJ și Frisco și Adrian Eftimie cu Aida No Side Effect, o piesă din 2006 de DJ Young produsă. Din cretacicul muzicii house românești, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

piesă, precum ziceam, din Cretacicul muzicii house. Și vreau să vă spunem o altă piesă cu nici mai mult, nici mai puțin de 6 versuri. Rest, Și iată că a fost un mare hit la momentul respectiv. Adrian Efime și Aida, No Side Effect. Suntem pe final de Valentine's Day, cel puțin noi cu emisiunea. Voi mai aveți încă 2 ore de petrecut din această zi, până la miezul nopții. Cu Mr. Boba o să rămâneți așadar, vine și el în câteva minute și fac pariu că o să aibă ceva de vorbit, ceva de povestit despre Valentine's Day, despre superba zi de astăzi. Nu, eu cred că o să vorbesc despre Paști. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în Club Pulse din Craiova. Ne vedem acolo, super party de Valentine's Day. Iar Kiss Kiss in a Mix revine mâine de la 7. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.